korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. To już minęła 18, wtorek, pierwszy dzień października. Marcin Pośpiech, dzień dobry, najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę, poinformował rzecznik rządu. Dobiegło końca przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed Komisją Parlamentu Europejskiego. Zaczął się sezon grypowy, eksperci i sanepid apelują w sprawie szczepień. Mamy sporą liczbę ludzi, która ma na przykład zaburzenia odporności, która nie może być szczepiona. To dla nich się szczepimy. Uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Sejmu Kornela Morawieckiego odbędą się w sobotę, poinformował rzecznik rządu. Piotr Miller podkreśla, że będą to uroczystości państwowe. Msza święta pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Natomiast sama ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na cmentarzu wojskowym na Powązkach, bezpośrednio po mszy świętej około godziny 15. Same uroczystości będą miały charakter państwowy i w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu będą mogły wziąć udział osoby, które będą sobie tego życzyły. Piotr Miller przypomniał, że od dziś do czwartku w Sejmie jest wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego. Twórca Solidarności Walczącej zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Zakończyło się wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego, kandydata z Polski na komisarza do spraw rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Janusz Wojciechowski przez 2 godziny odpowiadał na pytania europosłów z Komisji Rolnictwa i Środowiska. Na podstawie tego wysłuchania europosłowie ocenią, czy Polak ma kompetencje, by zostać komisarzem do spraw rolnictwa. Spokojny o werdykt jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Mówił o tym przed kilkoma minutami w Pulsie Trójki. Trudno o lepszego specjalistę w tej dziedzinie. Z jednej strony pamiętajmy o tym, że był członkiem Komisji Rolnictwa jako eurodeputowany jeszcze. Poza tym już przychodząc do Europarlamentu był specjalistą w sprawach rolnictwa, a dzięki temu, że później właśnie działał w tej komisji, de facto przez którą między innymi teraz był przesłuchiwany, to można powiedzieć, że w pewnym sensie przesłuchiwały go osoby, które znały go osobiście i znały jego kompetencje w tym zakresie. Wysłuchania w komisjach rozpoczęły się wczoraj i potrwają do przyszłego tygodnia. Wszyscy kandydaci muszą uzyskać pozytywną akceptację europosłów. Głosowanie nad całym składem Komisji Europejskiej odbędzie się pod koniec października. Liczba zgonów z powodu powikłań pogrypowych w zeszłym sezonie wzrosła 3-krotnie i wyniosła 150. Rośnie liczba osób zaszczepionych, ale nadal jest to kropla w morzu, stwierdzili eksperci na konferencji zorganizowanej w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Specjaliści podkreślali, że powikłania po grypie są bardzo niebezpieczne, a szczepionka jest niezwykle efektywna. Szczepimy się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, którzy z powodu przeciwwskazań nie mogą skorzystać z takiej formy profilaktyki, podkreśla główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Mamy sporą liczbę ludzi, która ma na przykład zaburzenia odporności, która nie może być szczepiona. To dla nich się szczepimy. Ten, kto się nie szczepi, jest egoistą. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz przekonuje, że warto się zaszczepić, żeby cały sezon przetrwać w zdrowiu. Jeżeli obecnie nie możemy się zaszczepić, to mamy jeszcze czas. Cały październik, mamy listopad, mamy grudzień. Natomiast jeżeli i w tym okresie nie uda nam się zaszczepić, to możemy to również zrobić w styczniu, w lutym. Sezon grypowy w Polsce już się rozpoczął, bo wyraźnie widać wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne we wszystkich województwach. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się zaledwie 3,9% Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Litewska minister spraw wewnętrznych powiedziała, że elektrownia atomowa w Ostrowcu na Białorusi może stanowić potencjalne zagrożenie również dla Polski czy Łotwy. Litwa rozpoczęła ćwiczenia na wypadek awarii elektrowni. Przygotowano m.in. stronę internetową ze wskazówkami, jak się zachować w przypadku katastrofy jądrowej oraz broszury w 3 językach, w tym po polsku. W Wilnie i innych miejscowościach na wschodzie Litwy zawyły dzisiaj syreny alarmowe. Na telefony komórkowe przyszły komunikaty informujące o potencjalnym zagrożeniu. Aktualne informacje nadawane były też przez publiczne radio i telewizję. W ten sposób Litwini sprawdzali działanie systemu ostrzegawczego. Jak powiedziała Polskiemu Radiu minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamasiunienie, jest to standardowe przygotowanie mieszkańców do niebezpieczeństwa. Te ćwiczenia nie pokazują, że Litwa czegoś się boi, ale że jednak niebezpieczny obiekt bardzo blisko rozpoczyna swoją pracę. Jak jak zaznaczyła minister, potencjalna awaria w białoruskiej siłowni zagrażałaby nie tylko Litwie. I państwo polskie, jak i Łotwa, to zagrożenie też jest, bo zależy od kierunku wiatru. Na jutro została zaplanowana ewakuacja ludności, między innymi do rejonu graniczącego z Polską. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aj, czy tego chcemy, czy nie, szykuje nam się wyraźne ochłodzenie. Jutro przyjemnie i ciepło będzie jeszcze na południowym wschodzie do 23 stopni. Do tego w pakiecie przejaśnienia i szansa na chwilę ze słońcem. Kto może, niech korzysta. Na wybrzeżu zdecydowanie chłodniej, 13 stopni, w centrum 16. W czwartek temperatura w całym kraju spadnie o kilka stopni i nigdzie nie przekroczy 20 stopni. Na krańcach południowych termometry pokażą 8 stopni, na wybrzeżu 11. Najcieplej zrobi się na zachodzie kraju, maksymalnie do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina, rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek Ilonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni. Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Olej rzepakowy marki Vitador 30% taniej, 9,69 za 3 litry. A wszystkie kabanosy marki Pico Cash 40% taniej. Tak, 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 18. Dwie dwójki i 7 trójek. Jak to jest z tym naszym ruszaniem na światłach? O tym dziś także rozmawiamy. Urzędnicy i policjanci w Rzeszowie chcą kierowców dyscyplinować, że za wolno, że za ślamazarnie. A może to nie jest taki zły pomysł? Jestem kierowcą starszego samochodu i jeżdżę rano pieczywo do przedszkoli wożę. To z wysokości samochodu dostawczego obserwuję, że no nie wiem, no 30% na pewno albo więcej ludzi bawi się telefonami. Bawi się nie w sensie, tylko sprawdza pocztę, czasem pisze SMS-a, spoglądając ukradkiem na zielone światło, czy się zapaliło, czy nie. I to jest ten ból. Ja czasem pozwalam sobie zatrąbić głośno na takiego człowieka, który tam właśnie kontroluje sobie ten telefon, ale spotykam się głównie z agresją, nie? Że czemu ja trąbię tutaj, prawda? Bo on tutaj ma prawo jechać i on decyduje o wszystkim. No właśnie, może w Rzeszowie mają rację. Dziękujemy panu za ten głos, pozdrawiamy. 8 minut po godzinie 18 i to jest ten moment, czas na naszą płytę tygodnia. A w tym tygodniu mamy dla państwa wyjątkową propozycję i nie są to słowa na wyrost. Po 50 latach od premiery wraca w specjalnej reedycji album Abbey Road grupy The Beatles. Coś wspaniałego. Mamy dla państwa dwie płyty. Proszę pisać 71335. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm.

To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A tu bądź dla niej miły. Dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź. Rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się. To zakończenie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. Bądź dla mnie miły. Druga pomoc i król. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem odnieść się do wypowiedzi na temat przeganiania żab z ogrodu, że te liście zapewnią warunki jeżom, które będą te żaby przeganiać. Ja jestem biologiem, który akurat zajmuje się płazami, a więc również żabami, i ta wypowiedź jest niezrozumiała, dlatego że żaby z punktu widzenia ogrodnika są zwierzętami bardzo pożytecznymi. Wszelkie jakieś negatywne skojarzenia z nimi to są szkodliwe stereotypy, a w zasadzie wszystkie płazy w Polsce i cała masa płazów na świecie to są kręgowce, jedne z najbardziej zagrożonych wyginięciem w ogóle i najszybciej ginących. Także wydaje mi się, że warto to sprostować. Żaby jak najbardziej są człowiekowi potrzebne również w ogródku, ale i w takiej większej skali, jeżeli myślimy o ochronie własnego środowiska. Bardzo dziękujemy panu za ten głos i za te ważne wiadomości. A teraz u nas bardzo miła wiadomość. Mamy dla państwa zaproszenia do trójki. W niedzielę, 6 dnia października, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wystąpi amerykańska artystka Lauryn Tales. Wielbiciele jazzu i soul powinni być zachwyceni, no i powinni odwiedzić trójkę. Początek tego koncertu o 19:00, jak powiedziałem, w niedzielę. Mamy zaproszenia. Proszę dzwonić. Dwie dwójki i siedem trójek. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokąd nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komuś. potrzeba największy kit, że stałem nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Panu Dawidowi niestety musimy w tym miejscu przerwać 22 minuty po godzinie 18. Czego to ludzie nie wymyślą? W podkrakowskich Przybysławicach powstaje Muzeum Hebla. Stowarzyszenie Barwy Ziemi w starej chacie zaprezentuje dawne narzędzia. Heble, piły i młotki. Będzie je można zobaczyć, ale również spróbować nimi popracować. Po powstającym muzeum oprowadzają Jolanta Hofer i jej mąż Wolfgang, Austriak od ćwierćwiecza mieszkający w Polsce. Narzędzia są bardzo ergonomiczne, to jest wypracowane przez wieków, bo wszystko jest przez muskuły i ludzie musieli pracować na całe życie po prostu. Jak widać, łatwizna to nie jest to piłowanie. Pomysł jest związany z tym, że się ni stąd, ni zowąd zrobiła jakaś taka całkiem pokaźna kolekcja tych narzędzi sprzed epoki mechanizacji. To jest kolekcja narzędzi rodziny Wolfganga, to on właśnie niesie tutaj, tak, i zaraz o tym opowie. To są heble, myślę, od początku tego wieku. Wszystko jest zrobione ręcznie, twardym ciewem, prawie niezniszczalne. To pomieszczenie, w którym jesteśmy, no muszę powiedzieć, co to było wcześniej, to był kurnik. No i rozglądnęliśmy się po tym pomieszczeniu i stwierdziliśmy, że nie chcemy, żeby to był tylko zwykły magazyn, tylko właśnie zbierając te wszystkie narzędzia, które mamy poukładane, że tutaj będzie je przy dobrym wyeksponowaniu, oświetleniu, będzie je fajnie pokazać. Muzeum w takiej klasycznej formule, czyli mamy coś zamkniętego, czy też żywe muzeum, to co teraz jest bardzo modne? Oczywiście, że żywe, bo choć te przedmioty, heble, piły, zaciskarki, młotki, siekierki, ogromne gwoździe, dostaliśmy ostatnio 40-centymetrowy gwóźdź. To są stare rzeczy, właśnie sprzed epoki mechanizacji, coś co kiedyś wyglądało zupełnie inaczej, ta praca była bardziej żmudna i wymagała czasu i cierpliwości. Pokazujemy to, ale jednocześnie dzisiaj wszystko jest łatwe i szybkie, a takiej pracy, takiego rzemiosła już nie da się kupić. Dzisiaj w zasadzie wszystko da się kupić, a tego kupić się nie da, tej próby popracowania w taki sposób. Te narzędzia są bardzo ostre. Mój tata pokazał mnie, jak to zrobić, jak ostrzyć. Jedna próba jest ta próba na ten pasnokcie, Pilnik. Znaczy musisz tak delikatnie dotykać te pasnokci i oni chodzi ten materiał, tak się nie jesteś ranny, ale widzisz, aha, to jest absolutnie ostre jak siletka. Można się ogolić z taką. I niektórych są aż do dzisiaj takie ostre. Przez może 30 lat leżali gdzieś i one są absolutnie ostre. I to jest przerażające. I fajnie, pięknie. Tak to wygląda. Otwarcie muzeum jeszcze w październiku. Już teraz odwiedziła je Magdalena Zbluth-Wiśniewska z Radia Kraków. Już oboje mają dzieci z kim innym. Patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny, ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas i wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas i wszystko znowu nagle jest brązowy

Witam ponownie. Dziś moim i Państwa gościem w programie jest ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Ciemno za oknem niestety. Dziś ważny dzień, ponieważ weszły w życie przepisy obniżające najniższą stawkę podatku dochodowego z 18 do 17%. Oprócz niższego PIT-u pensje wzrosną też za sprawą podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Dzięki tej obniżce PIT-u osoba otrzymująca pensję minimalną, czyli w tym roku to jest 2250 zł brutto, zyska rocznie 472 zł. Dużo czy mało? No, to oczywiście zależy, jak na to patrzeć, ale ja się zawsze cieszę wtedy, kiedy podatki idą w dół. Więc nie będziemy już tutaj, panie Arku, kombinować to dobrze. Ja się, tak jak powiedziałem przed chwilą, cieszę. Natomiast... Ale swoją drogą to dawno nie było obniżki jakichkolwiek. Ostatnia podatków. Tak naprawdę wielka obniżka to jest taki trochę paradoks, bo w tamtych czasach SLD nie kojarzyło się z partią przedsiębiorców, no. Raczej z lewicą w tym pierwotnym znaczeniu tego słowa. Ostatnia wielka obniżka, taka naprawdę poważna, to jest CIT przedsiębiorcy. Rząd Leszka Millera, z tego co pamiętam, z 25 na 18, czyli na tyle, ile mamy dzisiaj ten CIT, więc naprawdę mocny, mocny ruch. No i faktycznie, potem już było znacznie, znacznie gorzej. Oczywiście też musimy uczciwie powiedzieć, że ten okres 2009, no 2008, 2014 to jest okres kryzysu. Najpierw tego wielkiego na świecie, potem strefy euro, więc też było trudniej z tym obniżaniem podatków, ale nie zmienia to faktu, że cieszymy się oczywiście, więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach Polaków. No, na dwie rzeczy ewentualnie można by było zwrócić uwagę. Tak, które mogą być dość trudne. Pierwsza, ważniejsza, to jest oczywiście to, że w znacznej części ta obniżka dotyczy samorządów. Musimy o tym pamiętać. Wpływy podatkowe z podatku PIT w dużej mierze oznaczają dochody gmin, różnego rodzaju gmin, powiatów, czyli generalnie samorządów. No i teraz, jeśli ten podatek jest niższy, to oczywiście te dochody są niższe. I to może być dla wielu gmin jakimś tam problemem. Będzie trzeba zmieniać szczególnie te długoterminowe różne projekty, bo tak trochę nas rząd zaskoczył tym pomysłem i nie do końca skonsultowanym z tymi samorządami, tak to delikatnie określę. No i druga rzecz. Pamięta pan, panie Arku, dyskusję sprzed dwóch lat dotyczącą wyraźnego wzrostu kwoty wolnej, bo ta kwota wolna bardzo, bardzo długo w Polsce nie była ruszana. Także w dużej mierze ze względu na te kryzysy, które nas dopadały i problemy budżetowe, chociaż nie tylko to, no bo oczywiście wiemy też o zmniejszeniu ściągalności podatków, szczególnie w tym 2015 roku, to też uszczuplało dochody budżetu państwa, no ale nie zmienia to faktu, że część z nas pewnie miała nadzieję, że to właśnie kwota wolna, jej wyraźny wzrost będzie głównym powodem tego, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy, ale dobre i to. Mamy ten punkt procentowy do przodu, więc się cieszmy. Jaki będzie efekt dla budżetu i samorządowego, i centralnego, może samorządowego w mniejszym stopniu, ale centralnego, no to będzie głównie zależało od tego, jaka część z tych pieniędzy, które Polakom zostaną, zostanie przeznaczona na przykład na konsumpcję i w ten sposób w postaci choćby podatku VAT gdzieś tam do budżetu wpłynie, ale tak czy inaczej oczywiście budżet i centralny, i samorządowy na tym straci. Ale my zyskamy. My zyskamy, tym bardziej zyskamy, ponieważ ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu o 2,6% licząc rok do roku, ale to jest mniej niż w sierpniu, kiedy to było 2,9%. Już prawie 3%, tak. Czyli tak. Inflacja spada. Zobaczymy, jak będzie dalej, dlatego że ja jednak tutaj jestem trochę mniej optymistyczny niż choćby Narodowy Bank Polski, który nie widzi specjalnego zagrożenia. Ja się boję, że te wszystkie różne rzeczy, które obserwujemy, nie tylko te, na które mamy wpływ, ale także te, na które nie mamy wpływu, czyli choćby sytuacja na świecie, choćby także kwestia cen prądu, choćby tak, choćby cena ropy. Nie wiemy, co tam będzie się działo na tym Bliskim Wschodzie. Ja oczywiście 5 czy 6 lat temu postawiłem taką tezę, że rewolucja łupkowa doprowadziła do wyraźnego spadku cen, no ale gdyby faktycznie sytuacja na Bliskim Wschodzie... A gdzie była ta rewolucja łupkowa? No Stany Zjednoczone, przede wszystkim Kanada oczywiście, ale to powoduje, że na rynek weszli wytwórcy głównie amerykańscy. Panie Arku, to jest prawie 2000 firm i tych wielkich typu ExxonMobil i tych malutkich, często rodzinnych firm, które dzisiaj niesamowicie elastycznych, niesamowicie szybko reagujących na zmiany rynkowe, mających dostęp, jak się szacuje, do ćwierć biliona dolarów, które mogą być w każdej chwili uruchomione, żeby kolejne odwierty eksploatować i to jest taki stabilizator wzrostu cen na świecie. To dlatego ropa spadła w okolice $50 plus minus 20. Taką cenę przecież obserwujemy w ciągu ostatnich 7 lat. No ale gdyby się coś wydarzyło rzeczywiście poważnego na Bliskim Wschodzie, no to przynajmniej w krótkim okresie, czyli w perspektywie tygodni, miesięcy, ta cena mogłaby wyraźnie wzrosnąć. No i druga kwestia to są oczywiście ceny energii wynikające z tego, co się dzieje w Europie już od wielu lat, czyli dążenia do tego, żeby obniżać emisję, szczególnie CO2. No my nie jesteśmy w stanie, nawet gdybyśmy podjęli decyzję odejścia od węgla, to nie jesteśmy w stanie w ciągu roku czy dwóch zbudować sobie możliwość tworzenia tego prądu w sposób całkowicie ekologiczny, więc to też jest taki czynnik, który będzie niestety działał negatywnie na inflację, wyraźny wzrost cen energii, bo ta energia się prawie wszędzie pojawia. No i oczywiście te rosnące pensje, z których się cieszymy, i minimalne, i średnie, cieszymy się, bo cieszymy się, jak Polacy więcej zarabiają, ale musimy mieć świadomość, że to także będzie się przenosiło na wzrosty cen. Ja podam tylko kilka branż. Gastronomia, takie usługi relatywnie proste, typu na przykład fryzjer, także sklepy, szczególnie te małe sklepy spożywcze, no tam rosnące koszty osobowe będą jednak powodowały wzrosty cen, bo no nie da się wszędzie wprowadzić robotyzacji albo zwiększyć wydajność w sposób maszynowy. Nie we wszystkich branżach to jest możliwe. No to prawda. No dobrze, no to były dwie w sumie dobre informacje, czyli więcej pieniędzy nam zostaje w kieszeni z powodu obniżki PIT-u z 18 do 17. Inflacja wyhamowuje, no ale gdybyśmy się tak przyjrzeli tak zwanemu indeksowi PMI, który jest takim barometrem nastrojów przedsiębiorców, no to ten wskaźnik PMI spadł z 48,8 do 47,8 punktu. Powiedzmy sobie tak, że poniżej 50 to jest źle, powyżej 50 to jest dobrze. No i mamy 47,8. Poniżej 50, czyli tendencja do hamowania w gospodarce, powyżej do wzrostu. Bardzo prosty wskaźnik tak naprawdę, bo zadajemy tylko trzy pytania menadżerom, bo ten wskaźnik buduje się na podstawie odpowiedzi menadżerów i są tylko trzy pytania. Jest, będzie lepiej? Jest, będzie gorzej, albo nic się nie zmieni. Wyrzucamy te odpowiedzi, nic się nie zmieni. Zostaje, będzie, jest, będzie lepiej, jest, będzie gorzej. No i teraz, jeżeli na przykład 52%, czy w naszym przypadku 48% menadżerów odpowiedziało, jest, będzie lepiej, to wskaźnik wynosi 48, no ale to oznacza, że 52%, czyli więcej, odpowiedziało, jest, będzie gorzej. No tak. Stąd tendencja do hamowania gospodarki. Ja bym powiedział złośliwie, że patrząc tylko na polski wskaźnik, to jeszcze nie mamy powodu do obaw, ponieważ my nie za dobrze potrafimy go liczyć. Wielokrotnie już było tak, że on spadał, w rzeczywistości sytuacja się poprawiała i lub odwrotnie. Gorzej, że w Niemczech w zeszłym miesiącu, czyli w sierpniu, ten wskaźnik spadł do najniższego poziomu od 2009 roku, czyli od apogeum tego dramatu kryzysowego na świecie i jest nieznacznie powyżej 40 punktów. A my jesteśmy z tymi Niemcami związani i nawet jeżeli to hamowanie polskiej gospodarki jest opóźnione, bo Niemcy przecież już od dłuższego czasu hamują, a my dopiero zaczęliśmy i to na razie na szczęście niezbyt mocno, to moim zdaniem się prędzej czy później na nas przeniesie w większym stopniu, pomimo tego, że mamy rzeczywiście te programy, które z jednej strony są kosztowne, ale z drugiej no, powodują, są takim elementem, który może pomagać w takich trudniejszych momentach, ale mimo to dojdzie do nas to spowolnienie w większym stopniu. No i to jest taka nie za dobra informacja, jeśli chodzi o te najbliższe kwartały. No i niestety to była ostatnia informacja, którą zaserwowaliśmy naszym słuchaczom. Ale za to zima ma być ładna, podobno. Cokolwiek by to miało znaczyć, panie redaktorze. Marek Zuber. Żeby było optymistycznie. Marek Zuber, ekonomista. Dziękuję bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople pleków, zatrzymane na skraju, dwie krople pleków, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Pozostał do godziny 19. Reportaż w Trójce. Pierwszy dzień października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a Jerzy Lisiecki jest wyjątkową starszą osobą, wesoły i uśmiechnięty, mimo że ma za sobą ciężką chorobę. Codziennie walczy o życie dla ukochanej żony, dzieci i dla wnuków. Dziadek i ja. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Cześć, Jureczku. Ja przepraszam, że tak jak kaleka ze mnie. Jureczka zawsze rano można znaleźć, jak idzie do sklepu. Zawsze zagaduje. Dziadek to osoba, którą każdy zna, z każdym on porozmawia. Jak babcia go wysyła na zakupy, to przy dobrych wiatrach wróci po godzinie. Ja mówię, chodź, bo mi już przecież potrzebny. Tak. Już idę, ja jeszcze w sklepie nie byłem. Oczywiście sklep jest 50 metrów dalej, bo każdego musi zaczepić. Nazywa babcię piekielnicą, a jak ta wyjedzie do sanatorium na jeden lub dwa lub gorzej trzy dni, to w pierwszy dzień już dzwoni, skarbie, kocham cię, kiedy wrócisz? Tęsknię za tobą. No tak to z dziadkiem jest właśnie. Albo jak babcia przyjdzie do nas, już za długo, bo rozwinie się jakaś rozmowa, wieczorem już dzwoni po nią, kiedy wrócisz, kochanie? No chodź tutaj. 50 lat, tak wydaje się, jakby to był rok. Możecie wierzyć. Mam radę sobie. Przyznam się, formierowcu powiem. Mam 20 lat, które brakuje mi do setki. Pan tutaj jest takim balkonikiem? Nie mam takiej równowagi jeszcze. Zachorowałem, przeszłem dwie operacje, później miałem udar. Bardzo dużo pomaga mi żona. Ona to dla mnie jest chyba wszystkim, jak to się mówi. Tu dwóch synów mieszka i córka też mieszka. Hej, Jerry. Przepraszam, kto? Jerry? Wow, tak na niego mówimy, cześć. No masz, i znowu buźka. I znowu buźka. Gdzie byliście na spacerku? Tak. Jeszcze byłam małą dziewczynką, jak pan Jurek był palaczem w przedszkolu w Drawnie. Złota rączka, tak? Tak. I jeszcze nawet ostatnio wspominaliśmy, bo pan Jurek bardzo pięknie maluje, bardzo pięknie, oprócz tego, że pisze. I wspominaliśmy, że ja sam swój stary pamiętnik miałam wpis od pana Jurka właśnie, jak to dzieci kiedyś pamiętniki miały. Na widzie skarbeniu. To jest żartowni, że ho, ho. I pan Jurek to jest człowiek, który się zajmuje nie tylko sobą, ale też innymi, dlatego ja uważam, że nie jest dzisiejszy. Ja tylko mówię ciepłe słowo, żeby się uśmiechnęli. Pochwalony. Pochwalony. To jest właśnie pan Jurek, cały pan Jurek. To jest mój teściu kochany, bohater mój, moich dzieci. Bardzo dużo osób zna dziadka i wszyscy darzą sympatią. No może to dlatego, że dziadek tak się spoufala ze wszystkimi mieszkańcami Drawna, że ci traktują go jak członka rodziny, dobrego wujka albo swojego własnego dziadka. Przed chwilą pisałem do znajomego, że idę na wywiad związany z moim dziadkiem, ponieważ pisze opowiadania, wiersze, jest ciekawą osobą i przyjechała taka pani, która chce porozmawiać z naszym... Ja wejdę na dół, ale później rękę mi podasz. Dziadek robi fajne rzeczy, pisze opowiadania, wiersze, dlatego mam się czym pochwalić, bo robi coś innego niż inni dziadkowie. Nawet zdarzyło mi się nowe opowiadania, które nie wiem, czy już się wydrukowały, czy będą się drukować, przeredagować, dodać przecinki, błędy, pozamieniać na poprawne zdania. Jeden wiersz został mi, znaczy jego treść do żony, gdzie jeszcze sam pamiętam, jak babcia nigdy w życiu nie weszłaby na kładkę, a dziadek po prostu zaraził pasją do łowienia ryb babcie i nieraz dziadek pierwszy schodził z kładki, a babcia zostawała i dalej zarzucała tę wędkę i łapała następne ryby. Cicho, cicho. Do wieczora. Do wieczora, właśnie. No ale z jednego opowiadania wiem, że początki nie były takie różowe, że parę wędek zostało połamanych przez babcię w nerwach. Dokładnie, to jest to opowiadanie na początku, kiedy dziadek tam pisze, że wychodzi na ryby, ponieważ to jest jego pasja, ale jego kobieta się denerwuje, ja mam swoje wędki, ty masz swoje gary. Później to wszystko się przełamuje i babcia również ma swoje wędki, już jest wszystko w porządku i życzy jej połamania wędek właśnie. Tak jakby dziadek przepisywał nasze życie na papier i każdy może wiedzieć, co jest u Lisieckich. Moim zdaniem tak nie jest, że tego się w ogóle nie odczuwa, że to jest jedynie taki pozytywny element naszego życia. Dziadek jest taką osobą, która pamięta wszystko. Jeżeli złoży mu się jakąś obietnicę, to nie można z tego wyjść. Nie ma takiej opcji po prostu. Tak, i to się tyczy dosłownie wszystkiego. No to taka sytuacja sprzed kilku dni, kiedy dzwonię do dziadka, jestem w Szczecinie, pani wydała mi w sklepie jakieś tam unikatowe 2 złotówki. Jedna to była 150-lecie Banku Polskiego, jakaś tam 2 złotówka z 2008 roku, również unikatowa. I od razu dzwonię do dziadka, przychodzę do domu, dzwonię i mówię, że słuchaj, dostałem takie 2 złotówki, mogę ci je dać, bo dziadek zbiera monety, ma ich mnóstwo. Okej, to przynieś mi je. No ja byłem w Szczecinie 2-3 tygodnie, przyjeżdżam do Drawna i... Ja Boże, dziadek, nie wziąłem tych 2 złotówek. To no za tydzień oczywiście przywiozłem mu je, ale no trzeba być słownym i konsekwentnym, jeżeli chodzi o dziadka. I o wszystko zawsze pytałem, a dziadek znał odpowiedź, kiedy tam inni albo już mieli dosyć moich pytań, albo nie znali odpowiedzi, to dziadek albo przeczytał tę książkę, albo poznał jakiś tam artykuł i zawsze znał odpowiedź. Odkąd tylko sięgnę pamięcią, to tata był zawsze taki trochę z artystycznym zacięciem. To były pamiętniki, były opowiadania, to były ryby, bo to była taka pasja życiowa, to długotrwałe prowadzenie koła wędkarskiego. I ciekawa sprawa, że kiedyś siedząc wieczorem z ojcem wymyśliliśmy, znaczy może trochę ja podszepnąłem, ale generalnie on zadziałał i myślę, że w naszym kole tutaj w Drawnie zorganizowano pierwsze nocne zawody wędkarskie właśnie na tym terenie i myślę, że w Polsce. Ale tata to jest taka osoba, że jak nie pisał, no to rzeźbił i drzewo lipowe i rzeźbienie. Ale tylko fotografia taka może nie tyle artystyczna, co właściwie taka bardziej reportażowa, bo on potrafił chodzić codziennie na nasz most tutaj ten w mieście, który był modernizowany i on potrafił codziennie pstrykać zdjęcia po to, żeby zrobić odpowiedni potem montaż, że jak to wyglądało od A do Z. No nad rzeką dużo tego ptactwa jest różnego, także można obserwować, jak ktoś płynie kajakiem na spływie, nie widzi wiele rzeczy. Dlaczego? Bo aby dalej, aby szybciej. A ja jak płynę, to widzę i zimorodka, widzę i rozchylę się trzcina, wyjdzie dzik na przywitanie czy sarna. Proszę mi wierzyć, że jednego ptaka, co uwielbiam, to zostawiłem dla pani tam taką książeczkę małą o zimorodku. Żaden malarz tak naprawdę nie odda barwy tego. Nie, Piotruś? Nie odda. Dla mnie to jest taki polski mały koliberek. Robi niesamowite zdjęcia, niesamowicie piękne fotografie, głównie Drawy i właśnie przyrody nad Drawą. To jest taka chyba druga pasja Jurka, po prostu uwielbia to robić. A ja z kolei bardzo lubię oglądać jego zdjęcia, bo są rzeczywiście wspaniałe. No Jurek ma bardzo fajną rodzinę, ja zresztą miałem tą przyjemność uczyć Jurka córkę, uczyć Jurka syna, uczyć jednego z wnuków Jurka. Bardzo fajni ludzie, bardzo sympatyczni, bardzo otwarci. No i zresztą to, co na pewno pani redaktor zauważyła, że wnuki go kochają, tak? Jurek ma ten szacunek u wnuków, ma ten szacunek u rodziny. Są po prostu takimi ludźmi bardzo rodzinnymi. Swoją rodzinę bardzo, bardzo szanują, bardzo kochają. Ja studiuję w Szczecinie informatykę. Ja z rodziną trzymam się bardzo blisko, ponieważ jestem bardzo sentymentalną osobą. I moi znajomi również. I z Drawno kojarzy nam się z ogniskami, właśnie z przyjaźnią, z pierwszymi przyjaciółmi, z jakimiś spotkaniami. Z alejką, z gitarą i zawsze, kiedy jestem tam na studiach w większym mieście i wracam po 2-3 tygodniach, to tutaj znajduję takie ukojenie. To jest taka cecha też chyba małych miejscowości, gdzie każdy się zna i to sprawia, że no, taka społeczność mała się utworzyła tutaj, każdy jest blisko, prawda? Panie z Warszawy, to też jest inaczej, kiedy mieszka się w takim mrówkowcu i się nie zna sąsiada. Ale większość osób jest taka teraz, że nawet jak się wsiądzie do autobusu, jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi, oni są tacy zgorzkniali, takie miny mają nietęgie i patrzą tam w jakąś pustkę, a dziadek jest właśnie, wychodzi i szuka przygód, do kogo by tu nie zagadać i porozmawiać. No, no to jest cecha mojego dziadka. Zawsze jest wesoło, jest o czym porozmawiać i pośmiać się. Ej, chwileczkę. Kawały też umiem. Słynne wiersze takie. Moje idole to są Ludwik Jerzy Kern, Boris Żeleński, to są faceci, no może Fredro jeszcze trochę, bo też tam, on był też dobry kawalerz, bo przykładowo jak czytam Orzeszkowo, czy tam tych innych, to mnie szlak chce trafić, jak to można rozpisać pół książki na temat gałęzi, jak ono wygląda. Każdy liść obrócić dwa razy i go opisać. To mnie cholera bierze. Ja nie Panie Jerzy Lisiecki, rozmawiam z pana wnukiem. Ale ja nie skończyłem mojego ostatniego zdania. Proszę bardzo. Obiecałem wnuczkowi, że go zabiorę do Mongolii na pustynię, na wykopalisko. Nie udało się, bo nie mam pieniędzy tyle. Taki właśnie jest dziadek. Potrafi walczyć, tak jak pokonał pierwszą chorobę, drugą i nie poddawał się. To jest na pewno cecha, którą wielu... Nikogo nie ma w domu. Tu się drzwi nie zamykają. Kurtka moja. Tata zabrał? Tak. No, taki szczery. Już drugi raz zabrał moją kurtkę. No bo podobną mamy. Podobną mamy, ale... Ej, to wyszło, identyczną kurtkę. Tak. Będę za tobą tęsknił. Taki jest jego urok. Nie, ja już taki jestem, no nie zmienię się, proszę mi wierzyć. W domu? To córka nieraz mówi, tato, kiedy ty się zamkniesz, jak umrę? Mieszkam